translate the rest of the... Yes. Everybody's got a sheet, I think. Oh, read the sheets, I hope. Fine. Fanya chana sabita namaha Tenchi vadu dhani kapsuchi Nagi jin sabi personagi Drola pencha sangya drupa shala Sangya chana sabita namaha Tenchi vadu dhani kapsuchi Nagi jin sabi personagi Drola pencha sangya drupa shala Sangya chana sabita namaha Tanchu Badu Dani Kapsuchi, Dagi Jin Songi Persona, Drola Penche Sangya Dropa Sha. So it seems you're about the only one who knows that in Tibetan. It looks like. I was looking at the return. Oh. Well, if we chanted the prayer in Tibetan, some people might know it, but it seems like only Rita does. I think Sandra could maybe know, but she isn't here. Sandra, yeah. Not even Zaiga knows. We're just taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Skolotājs vienkārši tibetiešu valodā noskandēja šo patvērumu lūkšanu, ka es pieņemu patvērumu pie Buddhas darbas un sangas. With the motive of listening to these teachings in order to become, you know, fully effective, in order to become Buddhas ourselves, in order to lead beings where they need to go. Un mēs pieņemam patvērumu ar motivāciju, lai šo mācības palīdzētu mums ātrāk sasniegt Buddhas stāvokli, lai mēs pēc tam paši būtu spējīgi vēst citas būtnes uz šo stāvokli. So with that motivation, we're on to impermanence, aren't we? Ar šo motivāciju turpināsim mācīties par nepastāvību. So I try to introduce cause and effect at this sort of beginner's level. Es mēģināju iepriekšējās vakaras iepazīstināt ar cēloni un sakām, nu, tādā iesācēja līmenī. So I gave a few, you know, characteristics of causes and effects and a few divisions of different types of causes un, and effects. Es izmantoju dažādas raksturīgas iezīmes, kāds piemīt cēloņiem un sekām, kā arī devu piemērus, kas to, piemērus šajā sakarā. At that introductory level, there are other presentations, you know, different types of causes and effects. Bet šajā līmenī ir arī faktiski cita veida prezentācijas, kur tas tiek pasniegts mazliet atšķirīgi. So that's not everything that's involved. Tātad šeit, šajā lapā, kas jums ir šeit, nav viss, kas, ko tas aptver. It's just kind of sample. Tie ir, teiksim, daži aspekti. So then, what you sort of come across next in the next stage of the philosophy program, then is a consideration of how being produced, you know, being caused and so forth, leads you on to an understanding of impermanence. Un nākamā šajā filozofisko studiju programmā nākamais solis ir kā tas, kas ir kā domājot par to, kas ir radīts, mēs varam labāk izprast nepastāvību. So, you know, there's one way of describing the progress along the path of understanding. First of all, he says all compounded phenomena are impermanent. Un viens veids, kā šīs lietas paskaidrot, ir teikt, ka visas saliktās lietas ir nepastāvības. Compounded phenomena means things that are put together, compounded out of causes and conditions. Un saliktās lietas nozīmē lietas, kuras ir saliktas un atrodas cēloņu, un uz tām darbojas cēloņu un seks. So then when you understand that, then you can have an insight into suffering. So all impermanent phenomena are suffering. Un ja mēs saprotam to, tad mēs varam saprast arī ciešanas, ka visi nepastāvīgie fenomeni ir ciešanas. Although it doesn't actually say that, it usually says all contaminated phenomena are... Parasti tiek teikts visi piesārņotie fenomeni. Yeah, because you can't say all impermanent phenomena are suffering. If, for instance, Buddha's mind, Buddha's wisdom, that's... Buddha's enlightened mind, so that's impermanent, just like our minds, but that's not suffering. Bet ir arī izņēmumi, piemēram, Buddhas prāts, viņš arī ir nepastāvīgs, arī viņš mainās, bet šim prātam nepiemīt ciešanas. But definitely a realization of impermanence is very important for understanding the truth of suffering. Bet, ja ir šī... nepastāvības izpratni par to, kas ir nepastāvība, tad arī vieglāk saprast šo ciešanu patiesību. So that when you get a strong understanding of the truth of suffering, then you develop renunciation. Un tad, kad ir dziļi izprasta ciešanu patiesību, tad ir iespējams attīstīt sevi atteikšanos. So then you get a very strong motivation, a very strong urge to understand that. Teaching on selflessness, you start searching for the meaning of selflessness. Un tad rodas spēcīga motivācija, lai tālāk meklētu, ko īsti nozīmē tas, ka nav šī neatkarīga eksistējoša es, un ko īsti nozīmē tukšums. On the other hand, we can introduce impermanence, the subject of impermanence with a verse. Bet var arī šo nepastāvības tēmu ilustrēt vai iepazīstināt ar šo nepastāvības tēmu, izmantojiet kādu pantu. So we have this verse. The triple world's impermanence, like autumn clouds. The birth and death of beings, like looking at a show. The speed of human lives, like lightning in the sky. Life passing swiftly, like a mountain waterfall. Tātad trīskāršās pasaules nepastāvība ir līdzīga rudens mākoņiem. Būtņa piedzimšana un nāve var salīdzināt ar izrādes skatīšanos. Cilvēku dzīves ātrums līdzinās zibens uzplaiksnījumam debesīs. Dzīve aiziet ātri līdzīgi kalnu ūdenskritumam. So I don't think we'll talk about that go into detail there. Mēs neapskatīsim šo pantu visās detaļās. Just think about that one ourselves. But when was this verse spoken? Mēs par to varam padomāt arī kāds individuāli, bet kad šis pants tika izteikts? I may be wrong, but as far as I know, it was spoken to our teacher, the Buddha, when he was still living in the palace, when he wasn't the Buddha, when he was still living with his parents and his wife and child in the luxurious royal palace. It was spoken to him or it was spoken by him? To him. Tātad, skot, es saku, varbūt es kļūdos, bet ja man atmiņa nevien, tad šis pants ir, šo pantu Buda dzirdēja, kamēr viņš dzīvoja pilī, kamēr viņš nebija aizgājis projām no tās. So he came down to this world in his last life, to turn the wheel of Dharma, to teach the Dharma. Viņš atnāca uz šo pasauli, lai pagrieztu Dharmas riteni, jeb citiem vārdiem sakot, lai mācītu Dharmu. But first of all, he grew up, he was born into a royal family, grew up in the royal palace, enjoying every kind of luxury of worldly existence imaginable. Bet sākotnēji viņš piedzima karaliskā ģimenē un tur baudīja visādu veidu ārkārtīgi labus apstākļus un varēja baudīt visdažādākos prieks un baudas, kāda vien ir iespējama. But at a certain point he had to, step out of that and go off on his spiritual search. He had to awaken his renunciation and so forth. Bet bija viens brīdis, kad viņš pieņēma lēmumu no turienes doties projām, un tad viņš, kā mēs zinām, vientulībā viņš meklēja šo patieso ceļu un arī savu garīgo realizāciju. So he was enjoying the luxury of his life with his wife and child and all the dancing girls and singing girls and all the pleasures of the royal household and so forth. Un laikā, kad viņš baudīja šo luksus pilno dzīvi, kur bija viņa sieva un bērni un šīs dievojušās meiteņas un dejojušās meiteņas un tā tālāk. But all the other Buddhas, the ones who were already enlightened, they knew that it was time to, you know, give him a nudge. Bet citi Buddhas, kuri apgaismību jau bija sasnieguši, viņi zināja, kad ir pienācis laiks dot viņam kaut kādu pamudinājumu. So somebody, you know, appeared to him, I don't know, in a dream or a vision or whatever it was, or he heard these words, you know, coming out of the sky, he heard this verse. Mm-hmm. Un tad es arī precīzi neatceros, vai tas bija sapnī vai vīzijā, bet viņš dzirdēja nu pat nolasīto pantu. The triple world's impermanence, like autumn clouds. The birth and death of beings, like looking at a show. The speed of human lives, like lightning in the sky. Life passing swiftly, like a mountain waterfall. Trīskāršās pasaules nepastāvība ir līdzīga rudens mākoņiem. Būtņu piedzimšanu nav var salīdzināt ar izrādes skatīšanos. Cilvēka dzīves ātrums līdzinās zibens uzplaiksnījumam debesīs. Dzīve aiziet tāti līdzīgi kalnu ūdenskritumu. So then, you know, he went out, he started to want to go out of the palace and he made those explorations out of the palace with his charioteer. He saw the visions of sickness, aging and death. Tad, kad viņš pirmo reizi pameta šīs pils teritoriju, tad viņam bija iespēja pirmo reizi dzīvē sastapties ar slimību, novecošanu un nāvi. So on the basis of seeing that all his royal pleasures and worldly happiness would easily just pass away, just like the people he'd seen outside the palace who were aging or sick or dying, he would just be one of those. So on the basis of that, he renounced his worldly position and went off as a spiritual seeker. Un tā, ka viņš redzēja, ka ārpus pils robežām viss ir citādi, un kā arī viņš kaut kad slimos, novecos un mirs, tas deva viņam pamatu atteikties no visiem šiem pasaulīgiem labumiem un kļūt par garīgā ceļa meklētāju. So that's the verse that sort of, you know, that was sent to remind him. Un šis pants viņam tika sūtīts, lai atgādinātu viņa, nu, to, kas viņam jādara. All about impermanence. Tas ir par nepastāvību. So, what does a realization of impermanence consist of then? No kā tad īsti sastāv izpratni par realizāciju? Tas ir izpratni par nepastāvību. So there's one level of impermanence, like, say, whoever it is, Peter not remaining after his death. Ir viena veida nepastāvība vai viena līmeņa nepastāvība, kad mēs varam teikt, Pēteris neturpinās pastāvēt pēc savas nāves. Yeah, so that's any old person, you know, even the simple Latvian peasant, you know, who's never had any education, can see that we all must die. Un jebkurš vienkārši cilvēks, pat vienkārši latviešu zemnieks, var spēj saprast to, kad mēs kādreiz mirsim. So in that sense we're all impermanent. Tātad mēs visi esam nepastāvīgi. But we meditate like that, death and impermanence, that's one of the meditations in the early part of the Lamrim. Un tātad viena no meditācijām Lamrim ir pakāpeniskā ceļa mācības sākumā ir meditācija par nāvi un nepastāvību. We call that gross impermanence. Mēs to saucam par rupjo nepastāvību. Gross meaning, you know, we can see it with our eyes, we can notice it with our senses. Un rupš šai gadījumā nozīmē to, ka mēs to varam saredzēt ar savām acīm vai arī sajust ar kādām citām maņām. But we started yesterday thinking about momentary nature of things. Bet vakar mēs sākām runāt par lietu acu mirklīgu un momentālo dabu. So then we can say, well, we can say Peter of the first moment doesn't remain at the second moment. Mēs varam tādā gadījumā teikt, ka Pēters, kurš ir pirmajā mirklī, viņš vairs nav otrajā mirklī. Peter of the first moment doesn't remain at the second moment. Pēters, kurš bija pirmajā mirklī, vairs neturpina būt otrajā mirklī. So Peter may be there in the second moment. Tātad Pēters var būt otrajā mirklī. Peter might live for 100 years. Pēters var nodzīvot 100 gadu. But the Peter of the first moment you won't find in the second moment. Bet jūs neatradīsiet to pašu Pēteru, kurš bija viņa dzīves pirmajā mirklī, jūs neatradīsiet viņa dzīves otrajā mirklī. You'll find a different Peter. Jūs atradīsiet citu Pēteru. We still call him the same name, it's still Peter. Mēs viņu sauksim tajā pašā vārdā, joprojām par Pēteru. But it's changed, hasn't it? Bet viņš būs jau mainījies. So that's a sort of a subtler level of impermanence. Un tas jau ir šis smalkākais nepastāvības līmenis. But then the most subtle level that we really got to try hard and hard to realize is that Peter is disintegrating right from his creation. Bet vismalkākais līmenis, kuru mēs nu nekād nevaram svaredzēt, tikai izprast, analizējot, ka Pēters sāk sadalīties vai dezintegrēties jau no paša savas radīšanas sākuma. So it's not like Peter is stays for a moment, then he changes, and there's another Peter that stays for a moment, and he changes again, and there's another Peter that stays for a moment. It's not like that. Un tas nav tā, kad no sākuma ir viens Pēters, un tad viņš mainās, tad parādās cits Pēters, un viņš mainās, tad parādās vēl kaut kāds trešais Pēters, un kurš mainās, tas nav tā. We've got to realize that Peter is just disintegrating right from his creation, so there's never even a tiny moment when he stays the same. Var teikt, ka Pēteris sadalās, dezintegrējas jau no paša savu pirmā mirkļa un nav neviens pats brīdis, ka viņš paliek tieši tāds, kāds viņš bija sākumā. So, that's what we've got to realize about things. Nu, tas ir tas, kas mums jāsprot, kā lietas eksistē. Now, there's some things we can really see are changing very fast. Ir lietas, kuras mēs redzam, kuras mainās ļoti ātri. Never staying the same. Nekad nepaliek tāds paši. Something like that mountain waterfall might be a suitable thing to look at. Nu, labs piemērs būtu šis pats kalnu ūdenskritums. Or even our own minds, if you just look at the way the mind is, it's kind of even more volatile and changeable than most kinds of matter, isn't it? Un cits piemērs varētu būt mūsu pašu prāts, kurš varbūt mainās daudz jūtamāk un redzamāk nekā kāda veida matērija. Minds are very changing phenomena. Prāts ir ļoti mainīgs fenomens. But if you go to the other end of the spectrum, tad mēs dodamies uz spektru otru galu. You come to objects like, you know, the ceramic cup or the steel cup. Mēs varam nonākt līdz objektam tādam kā keramikas krūze vai, pieņemsim, tērauda krūze. So, do they have this nature of subtle impermanence? Never staying the same, even for a tiny moment, but always going through the process. Vai arī šiem objektiem piemīt šī smalkā nepastāvība, kad viņi nepastāv nevienu brīdi, tā kā viņi ir sākumā, un kad visu laiku viņi mainās? And I was asking you, if you say yes to that question, then what is your reason? How would you explain that to somebody else? Un tad es gribētu jums jautāt, ja jūs sakat jā, atbildot uz šo jautājumu, tad es gribētu dzirdēt, kā jūs to paskaidrot kādam citam. So how do we if we say yes, it is changing all the time. How do we what's our reason for saying that? Ja mēs varam teikt, jā, šī kroz mainās nepārtraukt visu laiku, bet kā mēs citiem to varētu paskaidrot? It can be scratched somehow, and there are changes which arise in such a way. Yes, indeed. But that's gross impermanence, isn't it? Jā, tas tā ir, bet tā tas būs tā rupjā nepastāvība. You know, when it's scratched, then obviously, oh no, it's changed. But then it stops changing again until the next time that it gets scratched or, you know, chipped or... Un tad sanāk tā, kad viņa tiek saskrāpēta, tajā laikā viņa mainās, un tad kādu laiku viņa paliek nemainīga līdz nākamajai reizei, kad viņa tiek saskrāpēta, vai viņa kaut kas cits tiek fiziski izdarīts. See, what you're saying is it's changing because of the impact of external conditions. Tavā piemērā sanāk, ka tā krūze mainās kaut kādu ārēju apstākļu ietekmē. But what if there are no The external, what if the external conditions don't change? They stay the same. So then the cup doesn't change. Bet kā būs tad, ja teiksim, šie arī apstākļi nemainās, vai krūze arī tad nemainīsies? Mainīsies, jo glazūra, tās pašas maigās nanodaļības virs nos no krūzes. She says it will change and if it's glazed, so these small nanoparticles by themselves drop off. And from them, dust arises. Have you ever seen a nanoparticle drop off a cup? Vai tu kādreiz esi redzējis nanodaļiņu, kur nobirst no krūzes? She says we have to ask Rita. We want to persuade somebody that cup is changing all the time. So if you say to them, look, there are nanoparticles dropping off here and there, they're going to say, well, you know, nobody's ever seen a nano. Tātad, ja mēs gribētu kādu pārliecināt, ka tiešām tā krūze mainās, un mēs kādam to pateiksim, un tad cilvēks teiks, nu, neviens nekad mūžā nav tādu nanodaļiņu redzējis. Nu, have you ever seen a nanoparticle, Rita? Tu esi redzējis nanodaļiņu? Atomikroskopā to var redzēt. Elektronu mikroskopā. What kind of microscope? Atom mikroskopu. I think I've heard of an electron microscope. Also, to arī var redzēt. There's another kind. Yes. Atomic microscope. Never heard of one of those. If that's not electron microscope, something different. I think yes. How many are there in Latvia? Not in our institute. But there is. Have you looked at one? No, not in my eyes. I have so. Where did you see it? In the institute. So you do have one? Yes, not in ours. There are several institutes in Latvia. Not in this institute. Tad bija diskusija par to, par vai atšķirības starp elektronu mikroskopu un atomu mikroskopu. No Rīces sapratu, ka ir, bet nu, viņa pati nav redzējusi neko ar šo atomu mikroskopu palīdzību. So I have seen only picture how it looks. Viņi redzējis attēlu, kā izskatās šis atomu mikroskops. So you've seen a picture of a nanoparticle? Well, it's difficult, it's not, yes, some kind. Viņi redzējis arī nanodaļiņas attēlu. What did it look like? Very small. Kā viņi izskatās? You can see like atomic surface. It seems like that what you're saying, Geiger, is that, oh well, the physicists say that it's changing all the time. Therefore, I believe it's changing all the time. Tad Geiger iznāk, ka tu saki apmēram tā, ka ja fiziķi saka, kad, nu, teiksim, tā krūze mainās, tad es tam esmu gatavs noticēt. So, you know, then all these physicists, they probably say, there's no such thing as past and future lives, that your mind is just made of matter. Bet fiziķi arī saka, ka nav pagājušo nākotnes dzīvi un kad mūsu prāts ir veidots no matērijas. So if you believe the physicists when they tell you that nanoparticles are falling off of this cup all the time, then shouldn't we also believe the physicists when they tell us that there's no past and future lives, the mind is made of matter? Ja mēs ticam fiziķiem, tad, ka viņi saka, ka nanodaļiņas krīt no to krūzes, tad varbūt mums viņiem jātic arī tad, ka viņi saka, ka nepastāv. But physicists don't say that nanoparticles. Rita corrects, she says that physicists do not say something what Daiga wanted them to say. Tad Rita koriģēja, ka fiziķi tomēr nesaka tieši tādā veidā, kā Daiga mēģināja teikt, ka viņi saka. We go, or we could just say, well, look, Buddha says it's changing all the time, therefore we believe that it's changing all the time. Varbūt, kad viens veids, kādēļ mēs to varam teikt, ir, kad, ja Buddha tā ir teicis, varbūt mēs arī tā varam piekrist tāpēc, ka viņš to ir teicis. Well, Lama Zobar Rinpoche said it's changing all the time, and we all believe him. Un arī Lama Zobar Rinpoche teicis, kad šis objekts mainās visu laiku, mēs ticam arī viņam. Zaiga believes everything he says. Zaiga tic visam, ko viņš saka. Is it so, Zaiga? So is that how we've got to proceed then, disbelieving what people tell us? Bet vai tas tiešām ir tas, kā mums vajadzētu iet uz priekšu, tikai vienkārši ticēt tam, ko kāds teica? Yeah, I mean, I'm not saying that's wrong, you know, when the child believes what his parents tell him, that's probably a good thing, in general, isn't it? Es nesaku, ka tas ir nepareizi. Ja bērns tic tam, ko viņam vecāks stāsta, tas droši vien viņam nāk par labu, vai ne? Or else, you know, you work out who you can trust. Jūs strādājat, jūs izpētat, kam jūs varat uzticēties. And then, you know, you believe what they say. Un tad jūs ticat tam, ko viņi saka. So that's one way we have to operate in this world. I'm not belittling that. Tas ir viens veids, kā mēs šajā dzīvē varam darboties, un es to negribu nekādā ziņā noliecināt. But I think, you know, to really get down, to make these meditations like impermanence and emptiness have an impact, we've got to have a stronger reason. Bet lai šīs meditācijas par nepastāvību un tukšumu uz mums atstātu dziļāku iespaidu, mums ir jābūt arī Nu, spēcīgākam iemeslam, kādēļ mēs par to esam droši, ka tas tā ir. So in principle there's nothing wrong with believing simply because somebody says that, but it's got to be the right person, you know, you've got to work out how to, you know. But then does that have the impact? I just believe that there's such a thing as emptiness, as actually realizing it. Tad, actually knowing it, you know, with a more kind of, sort of a mind that you can't contradict. Tātad, ja mēs ticam kādam, kuram mēs uzticamies, tam, ko viņš saka, tur nav nekā slikta, bet tomēr dziļāk, pie dziļākas pārliecības mēs varam nonākt tad, tas ir tikai daļa no tā, ka mēs dziļāk pārliecība mums būs tad, ja mēs paši sapratīsim, kāpēc tas tā notiek. So, is there any good reason to say that something like that is changing all the time? Vai ir kāds pietiekoši nopietnas iemesls, kādēļ mēs varētu teikt, ka nu, kaut kas līdzīgs, kā šī krūze mainās nepārtraukti? Maybe because as to Dharma teachings, each and every created object is not permanent and will disintegrate. Yeah, but why is that true? Yeah, I mean, how do you lead somebody to understand that that's true? They say, well, why should I believe that? You know, we say, well, I believe mm-hmm. because we're Buddhists. Yes. You know, that's only half the. You know, you're prepared to think about it. I'm open-minded or I'm a Buddhist, so I'm prepared to say, well, that's possible. How do you persuade me that that's true? Nu, tātad jautājums ir par to, kā pārliecināt kādu cilvēku, kurš varbūt nav saskāries ar budistu mācībām. Jo, teiksim, nu, budists varētu teikt, ka, nu, zinot darmas mācības, nu, vienkārši objekti, kas ir radīti, mēs zinām, ka viņi ir nepastāvīgi un viņi ir dezintegrējis. Bet kā mēs to varētu paskaidrot cilvēkam, kurš nav budists un kurš ar šādām mācībām nav saskāries. Because a reasonable person could say, you know, that is, okay, it has to be made, so it comes into existence, but once it's made, if the external conditions are just stable, unchanging, and nothing special is happening, there's no scratching or no burning or anything, then it just stays. And then when something comes along, then it changes. Mm-hmm. It only changes when there are differences of external conditions, otherwise it just stays the same. That could be a reasonable mm-hmm. point of view. Un kāds pilnīgi saprātīgs cilvēks varētu teikt, ka tāda lieta kā šī krūze, labi, viņa ir radīta, bet tad, kad viņa ir radīta, ja nav kaut kāda ārēja apstākļa, kas viņu saplēš, sadauza, tad bez šiem ārējiem apstākļiem viņa varētu palikt tādu, kādu viņa ir. One idea I get that if the cup is at my home, I can call it, it's my cup. But if the same cup belongs to the president of the state, it's already president's cup. But it could be quite the same cup after a while. Or it doesn't change the how it appears. Is to occupy to Varbūt tas ir pilnīgi aplami, bet tā viena lieta, kas man ienāca prātā, ka teiksim, tā viena tā pati krūze vienā brīdī var teiksim, būt manās mājās un tā var būt tā kā mana krūze. Un tikpat labi viņa var būt teiksim, arī pie valsts prezidenta un tad tā kļūst par prezidenta krūze, lai gan tajā pašā laikā nu, tas spiežums pats kā tās nemainās, tas kā viņš teiksim, izskatās ārēji, teiksim, vai kāds viņa bija. Yeah, but our extra ideas change that now. Oh, it's her cup, it's Agnes's cup, or no, now she's given it to somebody else. Now it's his cup. So those extra ideas. But the cup itself is it could be staying the same, couldn't it? No, šeit ir it kā tika minēts kaut kāds papildus lietas, ka sākotnēji tā ir Agnes krūze, un pēc tā viņa tika atdot kādam citam. Bet nu, krūze, neskatoties uz to, ka viņas varbūt ir mainījis īpašnieku, bet krūze taču varēja palikt tā pati, vai ne? Now the owner can change. Var mainīties īpašnieks. The price of it can change. Cena var mainīties. But you know, the cup itself is just like the substance of the cup is not even changed. Bet tā krūze pati varbūt ir palikusi tā pati. Those are just extra ideas, yeah. Nu, tas bija tā kā papildu idejas pie šī. Yes, but we cannot see it by itself. Agnes saka, ka mēs neredzam to, ka viņi mainās. Just to the eye consciousness, you know, Agnes belongs to Agnes, doesn't appear to the eye consciousness. Yes, or it's worth $5, doesn't appear to the eye consciousness. It's just the color and shape of it. You know? Piemēram, tas, ka krūze pieder Agnesē, to mēs ar acu apziņu nevaram novērtēt, kā arī, piemēram, to, ka krūze varbūt maksā $5. Very, you know, the very, you want to call it the substance of the cup. Bet ja mēs runājam par krūzes būtību vai vielu, as you continually changing. Substance is like a matter of what it's made. Yeah, you can say the matter of the nu tātad par to matēriju vai to vielu, no kā krūze ir radīta. Is it changing? Yeah, all tad jautājums vai šī viela mainās pastāvīgi visu laiku. Bet tas atkal ir ārējais apstākļus. Daigas, again, talks about external conditions. Yes. Yeah, I think it's got to be something. Well, our system says it is something such that it changes in spite of, or whether or not there are external forces working on it or not working on it, still it goes through this process of momentary change. Tad mūsu šī sistēmas saka, ka neatkarīgi no tā ir šie arī apstākļi vai nav, vienalga šādu veidu objekts no mirkļa uz mirkli mainās pastāvīgi. That's the official view, but tas ir oficiālais viedoklis. That's not going to sort of have any impact on you, so you just accept it like that. Bet tas uz jums neatstās kaut kādu paliekošu iespaidu, ja jūs vienkārši to tā automātiski pieņemsiet. Not really knowing what that implies, you know. Jo jūs līdz galam tad nesapratīsiet, ko tas īsti nozīmē. Well, we can compare, you know, we can look at something like the flowers, and Philip said yesterday, or the day before, when we look at one of those flowers, you know, we can cut a flower from the garden, put it in a vase, but, you know, in 2 or 3 days, we can start to watch it, you know, it's no longer about the stiffness of, you know, then it just starts to sort of become floppy. All the petals turn brown. Nu, ja mēs skatāmies uz kādu citu objektu, piemēram, uz šiem puķiem, tad dažas dienas pēc to nogriešanas, pat ja viņi būs vāzē ar ūdeni, tad pēc dažām dienām viņas tas kāds sāks liekties un arī pieņemsim ziedlapiņas pēc kāda brīža sāks krist nost. So maybe we can't see it changing now, even the fading flower, we don't directly see it changing, just in front of our eyes. Iespējams, ka tieši šajā mirklī, ja mēs skatāmies uz šiem puķiem, mēs neredzam, kā tās mainās. But if we put it there in the morning, maybe by the evening we can tell some change. Bet ja mēs puķi, piemēram, ieliekam vāzē no rīta, varbūt vakarā mēs esam spējīgi novērot, ka tur būs kāds izmaiņas. Some flowers will fade very quickly, won't they? Būs kāds puķis, kurs ātrāk novītīs. And then we can say, did it just change all at once while I was outside? Did it change in stages? Un tad mēs varam jautāt, vai viņa tā kā uzreiz novīta, vai tas notika kaut kā pakāpeniski? Or was it just a very gradual process of change, continually? Vai tas bija tāds nepārtraukts process, bez kādiem, teiksim, pakāpieniem, bet nepārtraukts process ilgstoši, kurā tā vienkārši vīta. And probably we'd probably agree with the idea of a continual gradual change, wouldn't we? Mēs droši vien būtu gatavi piekrist uzskatām, kad tā maiņa notiek pastāvīgi mirkli pēc mirkli. Wouldn't we? Vai mēs būtu gatavi piekrist? As I know why, because this is what's happening in our bodies, we're sensitive to change in our bodies all the time. If we think about it, you know, the blood is going around and we're breathing. Ja mēs apzināmies to, kas notiek mūsu ķermenī, tad mēs varam saprast, ka mūsu ķermenī pārmaiņas notiek katru mirkli, asins rit un viss pārējais lietas. So then we can say everything is like that. Un viss pārējais ir līdzīgs tam. So we can use that kind of a comparison. Mēs varam izmantot šādu veidu salīdzinājumu. Is that good enough to convince us that this is changing? Bet vai šis salīdzinājums būs pietiekoši labs, lai pārliecinātu mūs, ka kaut kas līdzīgs šai krūzē mainās tieši tāpat, kā pirms mēs mainās. Jautā, kur ir tā robeža, kas atšķir šo rupjo nepastāvību no smalkās nepastāvības? Yeah, body changes, this smaller growth. Vai, teiksim, pārmaiņas ķermenī, tas ir šī rupjā nepastāvība, jeb smalka? Growth and permanence you can see with your own eyes. You don't need to realize it in dependence upon the reason. Tad šī rupjā nepastāvība ir tāda, ko mēs varam ieraudzīt paši ar savām acīm. You can feel it with your fingers, you know. Nu, mēs varam sajust par saviem pirkstiem. Subtle impermanence. The ordinary person needs a reason to realize it. Lai sajustu vai saprastu, kas ir smalkā nepastāvība, par to ir tas ir jāanalizē un to tikai ar prātu var saprast. Because it doesn't, you know, their sense consciousness just are not clever enough or not fine enough to realize it. Jo mūsu maņu apziņas nav tik piemērotas, lai viņas varētu to konstatēt. But then you have to, once you've realized it in dependence on a reason, then you have to meditate strongly on it, and gradually you will get then to a direct realization. But that's, you know, for a very powerful state of concentration. Your initial realization will be in dependence upon a reason. Un mēs varam ar prātu mēģināt šīs lietas saprast, bet meditējot par to un attīstot šo meditāciju aizvien dziļāk. Well, the answer to my question is on the paper. Atbildes man jautājumu ir uz lapas. Where it says, kur tiek teikts, considering the subject sound, it is impermanent because it is produced, just like the last moment of the butter lamp. Aplūkojot, ka objekta skaņa, tā ir nepastāvīga, jo tā ir radīta. Tāpat kā sviesta lampiņas pēdējais brīdis. Pas impermanent in Latvia? Nepastāvīgs. nepastāvīgs. Yeah. So that's the reason you debate on or meditate on. So what's the reason? The reason is basically it's produced. Tātad iemesls ir tas, kad tas ir radīts. Anything that is produced is necessarily going through this process of total change. Un jebkas, kas ir radīts, iziet ar pilnīgu pārmaiņu procesu. It's totally falling away from what it is. It's always on the move. It's always disintegrating. Tas nepārtraukti kustās tai ziņā, ka dezintegrējas vai sadalās. And the reason I give you, un iemesls, kādu es jums devu, that proves that, kas to pierāda, irrefutably, kas bija tas? What was the meaning of this, to refute? Well, refute means to to negate. To disprove it by means of reasoning, yeah, to negate, yeah. To negate. And what the question was? So I'm just saying this reason is like a very correct reason. It's 100% sound reason. Tātad šis iemesls, ko es minēju, tas ir ļoti valid, 100% valid. Correct. Pareizs iemesls. Yeah. So, you know, we're saying this, the gross impermanence we can see, yeah? But the subtle impermanence, this is saying impermanent in the sense of subtle impermanence. So we can't see that, so we have to get at it in dependence upon reason, just like when we're thinking about emptiness. And the reason is produced, but the reason we can see, the reason is something that is clear to our direct perception. Tātad šajā rindā, ko mēs pirms brīža lasījām, šeit ir runa par to smalko nepastāvību. Tātad šo rupjo nepastāvību mēs redzam ar savām acīm vai ar kādiem citiem maņu orgāniem spējam to sajust, bet šeit ir runa par šo smalko nepastāvību, ko mēs nespējam uztvert ar saviem maņu orgāniem. So, whether this pot is impermanent or not, yes, that's hidden, you know, because it's not clear to our direct perception, is it? Tātad vai šīs krūzes daļas ir nepastāvīgas, to mēs, tas nav nepakļaujis mūsu tiešai uztverei. But it's all clear to us that it's produced. Bet mums ir skaidrs tas, ka tā ir radīta. Isn't it? We've all seen somebody, or probably even done it ourselves. We've all made pots or seen people making pots. Mēs esam vai nu redzējuši to, kā cilvēki traukus gatavo, vai varbūt kādreiz pat paši mēģinājuši pagatavot kādu trauku. So we see that with our own eyes. Tātad mēs ar paša savām acīm esam redzējuši, kā krūze vai kāds trauks tiek gatavots. Well, in the case of sound, we can hear that, you know, we can all produce sound. Kas attiec uz skaņu, mēs varam dzirdēt skaņu, jebkurš no mums var radīt kādu skaņu. Even if we can't speak, we can all still produce sound. Un pat, ja mēs nerunājam, mēs varam radīt skaņu, uzsitot pa kādu objektu vai pirkstus noknikšķinot. And any sound you like has got to be produced somehow. Un jebkura skaņa vienalga, kādu mēs arī ņemtu, viņa kaut kādā veidā, viņai ir jātiek radīta. Hasn't it? Vai ne? So that there's no problem about realizing that sound is produced. Un tātad tur nevajadzētu būt problēmai, lai mēs saprastu, ka skaņa tiek radīta. So you have to go from what you can see, the manifest aspect or feature which is produced. Un tātad mums jāvirzās no šī tā, ko mēs redzam, no šī manifestētā aspekta, kas ir radīts. To the hidden aspect or feature, impermanent. Uz kādu apslēptu aspektu, kuru mēs neredzam. And to help you do that. Un lai jums būtu kaut kas, kas jums palīdz to izdarīt. You use an example that's as easy as possible, a simple example. Un tad var lietot kādu piemēru, kurš ir maksimāli vienkārši. So the easiest example that people can find is the last moment of a butter lamp. Un šis visvieglākais piemērs, kā vispār var iedomāties, ir šis sviesta lampiņas pēdējais mirklis. And the next easiest thing is sound. Un otrs vieglākais piemērs ir skaņa. So if you realize those two, Un ja jūs izprotat šos abus, then you can probably, you know, after a bit more thought, you can realize even something like the carcass. Tad varbūt arī kaut kad vēlāk tā nopietni analizējot, jūs spēsiet saprast arī, kad kaut kas tāds kā krūze ir nepastāvīga. So what's a butter lamp? You want to know what a butter lamp is? Vai jūs zināt, kas ir sviesta lampiņa? Yeah, we can say candle. Nu, tikpat labi var teikt, svec. It says on the packet of those is paraffin wax. Tātad, nu šīs svecītes, kas daļ, tur acīm redzot ir parafīns. Yes. Or else it says palm oil. Varbūt palma eļa. So some of them may be made of palm oil these days. Varbūt mūsdienās kāda no tām ir izgatavot no palma eļas. But in Tibet in the old days. Bet Tibetā ir tīpaši senajos laikos. For some people the only source of, you know, fat or oil that they have is butter. Bet tur vienīgais avots, kur varēja ņemt kaut kādas staukvielas, bija sviests. So that was their illumination. Un to izmantoja, lai būtu gaisma. When they wanted to make an offering to the Buddhas, light offering is always a very, you know, suitable offering. Un cilvēki gribēja veikt gaismas piedāvājumus Budam. So you made a little lamp out of using butter for fuel. Tad viņi izgatavoja mazas lampiņas, kuras sviests tika izmantots kā šis degošais materiāls un piedāvāja viņš Budam. What did they used to use in old Latvia before the days of paraffin and electricity? Varbūt kāds zina, kas tika lietots senos laikos Latvijā. She says wax and kā bija kaņepes. Jā, skāle bija. Kā ir kaņeps, Andris, kas man atgādā? Ham. And ham oil. And wax, Ansis, beeswax, you mean? Yes, beeswax. And Ansis mentioned, when you cut wood, you have small and very thin splints of wood. And they also were used. Yes, especially pine wood with a bit of oil, you know. Tātad, nu, skolotē saka, varbūt priedes skala, kur ir šis veķi. Yeah, in England they used to say they used to use, they used to take a rush, and a rush is like a long thin plant that grows mostly in water or mud, reed or rush. Then you split it, and some of them have got some sort of white stuff inside them that would soak up the oil. And then they used to have animal fat like, you know, fat from a beef cow or from a pork pig. Yeah. So they dipped them in this animal fat, and that was a life for poor people. Un kā izrādās, tad Anglijā ir izmantoti, es sapratu, ka ir kaut kādām niedriem, acīm redzot, kad viņām iekšā ir kaut kāds balts materiāls, kurš ir spējīgs uzsūkt, ja viņš tiek ievietots taukos, viņš ir spējīgs tos uzsūkt, un, piemēram, kaut kā tur lielopa, ieliekot raukā, kur ir lielopa tauki, tad viņi piepildījās, un tad izkautētā veidā viņi tika dedzināti. So when you read stories, accounts, you know, tales by Westerners going into Tibetan monasteries, they're always talking about the smell of rancid butter in the monastery. What butter? When you, rancid butter. What does it mean? Butter that's gone bad, you know, rotten. Tad, un jā, mēs lasām kaut kādu stāstu par to, kā rietumnieki viesojas Tibetas klosteros, tad bieži vien tur tie atsliecinieki stāsta, ka viņi sajūtīši veca sviesta, no smaku, teiksim, šajos klosteros. So when you go to Tibet, some of the butter is quite strong in taste. It's like when you make old cheese, you know, when cheese goes old, it's still quite tasty. It's more tasty when it's old. So just in that way, the Tibetans, in those places without refrigerators and so forth, the butter became old and it had a very nice flavor. But when Westerners drink it, they think, oh, it's bad, it's rotten, it's foul stuff. But they're just talking nonsense, you know. Tagad tibetiešiem agrākos laikos nebija nekāda saldēta un leduskapi, tad vienkārši lietoja šo sviestu arī tad, ka viņš bija ilgāk laiku stāvējis. Un viņiem tas sviest tāpat kādreiz, kad siers, kas ir ilgāk stāvējis, viņš nepaliek sliktāks, varbūt pat labāks. Tāpat arī viņi uzskatīja, ka sviests, kas ir nostāvējies, nav slikts, bet no rietumniekiem tas liekas kaut kas slikts. But, so when we look at the last moment of the flame of the butter lamp, bet, kad mēs uzlūkojam šī sviesta lampiņas pēdējo eksistences mirku, we're looking at the flame. Mēs skatāmies uz liesmu. Right, the last moment before it goes out. Pēdējais mirklis pirms tā izdziest. So we can say one tiny drop of butter produces that last moment of flame. Un tad mēs varam teikt, ka viens pavisam niecīgs šī izkausētā sviesta piliens rada šo pēdējo liesmas mirkli. So you got that last little tiny drop of butter. There's no butter left except for one last little drop. Palikusi tikai viena maza niecīga sviesta pilīte. So that comes up the wick. Viņa paceļ augšā pa šo degli. You know, the fuel will travel up the wick, won't it? Tad šī te degviela viņa paceļ augšā pa degli. So it comes from the reservoir where it travels up. No rezervāra, kur ir vienalga tas vasks vai sviests, viņš paceļ pa degli uz augšu. So the last moment the butter comes to the hot zone. Tātad šī svētā sviesta pila paceļas līdz degļa pašai augšai. So when it gets to the hot zone, then, you know, with that, in the presence of heat. Un tad tajā zonā, kur ir karstums, pateicoties šim te karstumam. That last little drop of oil ignites. Šī pēdējā sviesta pilīte aizdegās. And then if we bring in our scientific knowledge as well, that's quite helpful. If we bring what? Scientific knowledge. Bet ja mēs šeit pievienojam zinātnisku, to, ko saka zinātnieki, tas mums var tikai palīdzēt. In scientific terms, what's happening is that the fuel is like a hydrocarbon, isn't it? Un zinātnieki saka, ka šī te degviela ir ogļhidrāta? Nē. Kāda ir karbon? Hydrogen, carbon. Karbons ir ogleklis. Ogļūdeņraža, jā, pareizi. Yeah, so whether it's butter or whether it's paraffin. Tātad vienalga, vai tas būtu sviests vai parafīns. Or palm oil. Vai palmeļa. Or hemp oil. Vai kaņepēļa. Or, you know, beeswax. Vax vai bišvasks. They're all the same, aren't they? Viss šīs lietas ir līdzīgas, vai ne? Whether it's mineral oil or vegetable oil or animal oil. Vai tā būs minerāla eļļa vai kādu dārzeņu eļļa. So then you've got that carbon and the hydrogen, something like that. Tad un tur būs ogleklis un ūdeņrades. But when you give heat. Un kad to sasniegs karstums. In the presence of oxygen. Skābekļa klātbūtnē. And the hydrogen and oxygen do that, don't they? So then so the hydrogen and the carbon do that. Jā, tad atdalīsies ūdeņraža un skābekļa atoma atdalīsies, es pareizi sapratu? Savienosies. Nu, viņš it kā rāda, they are splitting. Ogleklis atdalīsies. Okay, jā. And then the carbon joins up with oxygen. Un ogleklis apvienosies ar skābekli. And becomes carbon monoxide or carbon dioxide. Un kļūst par oglekļa monoksīdu vai oglekļa dioksīdu. And contributes to global warming. Un pievienos savu daudz globālajai sasošanai. And the hydrogen becomes H2O, doesn't it? Bet water. Ūdeņrādes kļūst par ūdeni. Isn't it? Vai tas tā ir? But the interesting thing about when that chemical reaction occurs. Bet interesantākais ir tas, kad notiek šī ķīmiskā reakcija. Is you get this burst of energy. Kad ir šis enerģijas uzplaiksnījums. Which is this sort of heat, light. Kas ir vai no karstums vai gaisma. When you're cooking, you want the heat, but when you're trying to read, then you want the light. Kad mēs vēlamies gatavot ēdienu, tad mums ir vajadzīgs siltums, kad mēs vēlamies lasīt, mums ir vajadzīga gaisma. But you want that burst of energy, don't you? Tur vienmēr ir šis enerģijas sprāvdēns. So my scientific knowledge is very limited, but where does that energy come from? Man zināšanas par zinātnisko lietām ir ierobežotas, bet no kurienes nāk šī enerģija? Well, all these hydrocarbons ultimately are formed. Visi šie ogļūdeņi raži ir veidoti no by the process of photosynthesis, aren't they? No veidojas fotosintēzes procesā, vai ne? You know, the leaf takes in the carbon dioxide. Koka lapa uzņem oglekļa dioksīdu from the air. No gaisa. And it takes in water from the roots. Viņa dabū ūdeni no koka saknēm. Then it uses the energy of the sun. Viņa izmanto saules enerģiju. To bond the carbon and the hydrogen together. Lai šis ogleklis un ūdeņredz savienotos. Yeah. So then the water H2O, it gives off the oxygen, it leaves the oxygen. Ūdens atstāja skābekli. And the carbon dioxide, it leaves the oxygen and the carbon bonds with the hydrogen. Un ogleklis savienojas ar ūdeņredzi. So then the plant is giving off oxygen. Un savukārt šis augs, viņš izdala skābekli. But somehow that process of the carbon and the hydrogen bonding is like it sucks in, it takes in the energy of the sun somehow. But šis ogleklis un ūdeņredzes savienojums kaut kādā veidā piesaista saules enerģiju. So when that last moment of butter burns, it's also releasing the energy that it took in. Un tajā brīdī, kad šis pēdējais sviesta piliens sadeg, tad tur tiek atbrīvotā enerģija, kura tika savulaik uzņemta. So I don't, my knowledge of science doesn't go any further than that. Mans zināšanas zinātnē tālāk nesniedz. But it is helpful to see, you know, even that's not available to the Tibetans, that knowledge. Lai gan šīs zināšanas nav pieejamas tibetiešiem. But still they got they got pretty far down the road to realizing permanence. Bet viņi ir tikuši pietiekoši tālu tai ceļā par nepastāvības izpratni. So you've got the last drop of oil, the last drop of butter. So then it ignites and then it produces a flame. Tad mums ir šis pēdējais eļas vai sviesta pilieniņš, kurš aizdegās un rada liesmu. How long does that flame last for? Un cik ilgi šī liesma turpinās? Just a short moment. Extremely short. How short? Tad ļoti īsa mirkli. How long does one, you know, if it was one molecule of hydrogen carbon in a hydrocarbon, if one molecule was splitting and giving up energy, how long would the flame or the ja viena ogļūdeņa raža molekula sadalīsies un atdos savu enerģiju, cik ilgi tas ilgs maybe ritinoz? Well, pelēkā zona. Ansis says it's a gray zone, but it says it's like a momentary process. He lives in the gray zone. Skatās, ka viņš dzīvo šajā pelēkā zonā. Kā bija degals angliski sēdmirs? How do you call this, which sucks in the butter? The wick. Wick. Baiga says that this flame starts to, at the end of the wick starts to, not to burn, but to get smaller and bigger, like... Flickering. Yeah, flickering, yeah. Yes, I mean, if you go into detail, mēs neiesim detaļās. There's different things happening, but just to keep it a little bit simple. Lai to padarītu vienkāršāk. Anyway, it's very short. Tas mirklis ir ļoti īs. So we can say, you know, the oil gives up, the oil, the continuum of oil finishes, and then the flame begins. Mēs varam... Cause finishes, then effect begins. Mēs varam teikt, ka tā eļa lai sviests izbeidzas un cēlons izbeidzas un sākas sekas, sāk parādās liesma. So what should we say, the oil gives up its entity, the oil gives up its existence, Mēs varam teikt, ka šī eļļa atdod savu eksistenci, tā beidz eksistēt. And then the flame begins. Un savukārt liesma sāk savu eksistenci. So is the flame the substantial effect of the oil? Is the oil the substantial cause of the and the flame the substantial effect? I don't know. Let's say it is. I don't know. Tātad vai šī eļļa ir pamatcēlonis liesmai? Un kā bija tas otra puse? Can you repeat once more what you... Is the oil, the last moment of oil, is it the substantial cause of the flame? Tātad vai šī eļļa ir pamatcēlonis liesmai? Like we said, the clay is a substantial cause of the... Tā kā mēs vakar runājam, ka māli ir krūzes pamatcēlonis. And the seed is a substantial cause of the sprout. Un sēkla ir asna pamatcēlonis. Yeah, the entity of the flame, the entity of the oil goes into the flame. Tātad It becomes the flame. Šī eļas būtība ieiet liesmā un kļūst par liesmu, vai var tā teikt? Is that what happens? Vai tas ir tas, kas notiek? So, maybe. Varbūt. So, now, look, if you take a flame that's burning continuously for, you know, a few minutes or a few seconds. Ja mēs ņemam kādu liesmu, kā teiksim šajās mazajās svecītēs, kas deg varbūt kādas minūtes vai sekundes. Should we say that one moment of flame is the substantial cause of the next moment of flame? Vai mums būtu jāsaka, ka šīs liesmas viens mirklis ir pamatcēlonis liesmas nākamajam mirklim? But does like the entity, the substance of one moment of flame go into the next moment? Nu, it kā, ka šī liesmas būtība, viņas vieliskums pāriet no viena mirkļa nākamajā. So this is going back to the substantial cause, the difference between substantial cause and just cooperative condition. Tātad šeit iet runa par pamat cēloni un līdz darbojošos apstākli. So like one moment of my body becomes the second moment. The first moment of my body becomes the second moment. It goes into the entity of being the second moment. Līdzīgi kā mana ķermeņa pirmais mirklis pāriet uz manu ķermeņu otro mirkli. See what I mean? Jūs saprotat, redzat, saprotat, ko es to gribēju pateikt? So does one moment of flame pass into and become the next moment of flame? Vai viens liesmas mirklis tā kā aiziet tālāk un kļūst par otru liesmas mirkli. Can we talk of a continuum of flame like that? The first moment is passing into the entity and becoming the second moment. Vai mēs changing slightly becoming in the third moment. Vai mēs varam runāt par liesmas nepārtrauktību šādā veidā, ka pirmais liesmas mirklis pāriet otrajā liesmas mirklī, otrais trešajā un tā tālāk. Just like our body is. Rītas uznāvu. No. Why not? No. Because there's different tā degviela ir katrai liesmas mirklim sava. Rita says because at each moment this fuel is different, which gives possibility to flame to rise. Yeah, I think there's a great difference. Jā, es domāju, ka tur ir liela atšķirība. Crucial difference between say the moments of flame and the moments of say, you know, your body. Un tur ir liela atšķirība, vai mēs runājam par šiem liesmas mirkļiem vai piemēram ar mirkļiem, kā mūsu ķermenis postulē. So one, as we sit here, one moment of the body is producing the next moment, it's producing the next moment. Kamēr mēs šeit sēžam, mūsu ķermeņa viens mirklis rada ķermeņa nākamo mirkli un tas nākamais atkal nākamo un tā tālāk. Or if this cup is impermanent, then one moment will be just producing the next moment. Un tā kā šī krūze ir nepastāvīga, tad arī šīs krūzes viens mirklis rada viņas nākamo mirkli un tā tālāk. But the flame is not like that. bet liesma nav, ir atšķirīga. How do we know that? Bet kā mēs to zinām? Well, it's like, yes, like something like what Rita is saying, isn't it? That if you have the last drop of fuel, it'll produce you one moment of flame. Un tad ir līdzīgi, kā Rita teica, mums būs pēdējā šī degvielas pilīte, tad viņa radīs vienu liesmu smirkli. But then the flame will just go out. Un liesmu izdesīs. Light turns into dark. Gaisma pārvērtīsies tumsā. It's a very clear ending. Tur būs ļoti skaidrs beigas. So why doesn't that flame produce the next moment of flame, and the next moment of flame, and next moment of flame? Bet kādēļ tad šī liesma, kādēļ netiek radīt šis nākamais liesmas mirklis un tā nākamais? Well, it's not like that, is it? Because this fuel had come, the cause which produced flame came to the end. Yeah, so it's, I think it's the fuel that turns into the flame. Degviela ir tā, kas pārveidojas liesmā. And what, the flame becomes smoke, does it? Un liesma, kā mēs vakar runājam, pārveidojas dūmos. So if you want another moment of flame, tad mums ir vajadzīgs vēl kāds liesmas mirklis. You must have another moment of fuel. Un lai mums būtu šis nākamais liesmas mirklis, mums ir jābūt nākamajam šīs degvielas mirklim. No more fuel, no more flame. Ja nav vairāk degvielas, tad nebūs arī liesma. So, if there's no more cause, there's no more effect. Tātad, ja nav cēloņa, nebūs arī seku. You want another moment of flame. Ja mēs gribam nākamo liesmas mirkli. You have to have another moment of effect. Mums, sorry. If you want another moment of flame, mm-hmm. You must have another moment of fuel. Mm-hmm. Tātad, ja mēs gribam, lai būtu nākamais liesmas mirklis, mums ir nepieciešams šīs degvielas nākamais mirklis. You want another moment of effect. Ja mēs gribam nākamo seku mirkli, then you have to have a new cause. Mums ir vajadzīgs jauns cēloņa moments. So, if by thinking about the last moment of the flame of the butter lamp, you can see that in this case of flame, that every moment of flame has to come from a new cause, moment of fuel. Un ja mēs apskatāmies sviesta lampiņas pēdējo mirkli, tad mums ir jāsaprot, kā šī katrs sviesta lampiņas mirklis ir atkarīgs no katra šīs degvielas vai šajā gadījumā sviesta mirkli. So how long does any moment of flame last? Un cik ilgi tad šis liesmas mirklis turpinās? It lasts just long enough for itself to go out. Viņš turpinās tik ilgi, lai viņš varētu izbeigties. So the fuel stops there and then the flame begins. Tad vienā punktā degviela izbeidzas un sāks liesma. But as that moment of fuel is used, bet tad, kad šis degvielas mirklis ir izmantots, then the flame that it produces immediately stops. Tad arī tā liesma, kuru ir radījusi šī konkrētā degviela, arī izbeidz. So between the stopping of the cause and the stopping of the effect, there's just like this tiny moment. Tad izbeidzoties degvielai, izbeidz liesmu, un tas ir pavisam sīks mirklis. You see, so now you're getting down to the idea that, well, maybe all effects are like that, actually. Un ja mēs apskatām uz šī piemēra pamata, mēs varbūt varam sākt domāt, ka ar visām sekām ir līdzīgi. So do you see where we're going? Where the reasoning is leading? Tagad varbūt jums paliek skaidrāks, kur šī ir mūsu analīze, uz kuriem viņi ved. If the flame is like that, you know, at any have a continuous flame, you're going to have a continuous feeding of new cause. Tātad, ja mēs gribam pastāvīgu liesmu, mums ir nepārtraukti tā jābaro ar jauniem cēloņiem. So one, you know, just one moment of cause will only produce one moment of effect. Tātad, viens cēloņa moments radīs vienu seku momentu. really short. Un šis saku, saku mirklis būs ir ļoti īs. Somehow, you know, it's difficult to get a grasp of, isn't it? Un to ir diezgan grūti aptvert. So, I mean, maybe well, what other example can we give? Maybe we should go to sound then. Varbūt izmantosim kādu citu veidu piemēru, piemēram skaņu. But you see, you can get an idea of the momentariness of the flame then? Vai jūs sajūtāt, nu, izjūtāt, sapratāt šo ideju par liesmas mirkļiem? Every moment of the flame, no matter how short you make it, every moment of flame has to be different from the moments of flame previously, because it's coming from a different set of causes. Tātad katram liesmas mirklim ir jābūt atšķirīgam no iepriekšējā, jo viņš nāk no, no atšķirīga cēloņa. It's coming from a different set of causes, because it's coming from different fuel. Ja precīzāk sakot no atšķirīga cēloņa kopuma, jo, jo šis cēlons, kas ir degviela, viņš mainās no, no mirkļa uz mirkli. So then you get the sense of this flame is just changing. This is very nature to just change. Un, un tā tad arī tas mums var palīdzēt saprast, kad šī liesmas daba tā ir mainīga, tā nepārtraukti mainās. So what about if that makes sense? Jā, tas ir daudzmas skaidrs. I hope you're thinking about it. Es tāk jūs par to domāju. Make any sense? Ir apmēram skaidrs. What does grey zone think? Ko saka pelēkā zona? Pelēkā zona domā, ka tie mirkļi būs atkarīgi no tā, cik vērotājiem ir pieejami, cik viņš spēj sakatrēt. Viņš var īsti tos brītiņus sadalīt. Nu, nevar vienlaicīgi es divus cilvēkus izplūkot. Onces says, but pasaka vēlreiz, daigi man nojauc. Nē, tā pelēkā zona būs tik smalka, viņi var sadalīt no to matēriju, vai ko tu uztver, tu uztver smirkli. Mm-hmm. Un tas tāpat kā teikt, kurā brīdī 0,9 pārvēršās par vienu, mm-hmm. to var dalīt uz bezgalību. Mm-hmm. Mm-hmm. Ancest says, but it depends on how, in how tiny these moments you can see, he says it's like similar how is zero, ne, kāds bija tas cipars piemērs? 0,9. How 0.9 changes into 1. These numbers. I don't know how 0.9 changes into 1. Yeah, when you count something. Kurš būs tas brīdis, kad viņš pārēs? Which will be the moment when the number 0 nu taču saka 0.9 when number 0.9 changes into 1 when you count something. Viņš laikam domā 0.999. Nu, of course you can say not 0.9 but 0.999 and so on. That's 1, 2, 3, 4. Yes, but there are these vessel is kind. Small fractions. No, but kā ir vesel ir skaitļi un šeit, nu, es nezinu. No, are we these numbers 1, 2, 3, but where are these numbers which you can divide with 1 and 2? Yeah, I don't see where that's leading then. Es neredzu, kur tas mūs ved. Well, the other one we can think about then is sound, you see, because in the reasoning, last mode of butter lamp is supposed to be the very easiest example that you think about. Tātad šis sviest lampiņas pēdējais brīdis, tas ir nu, visvieglākais piemērs, kāds var iedomāties. So when you've realized looking at the last moment of the flame of the butter lamp, when you realize there that anything that's produced can only be momentary, can only just be produced for that. And tad mēs esam sapratuši, kas notiek ar šo sviesta lampiņas pēdējo brīdi, un to, ka jebkas, kas ir radīts, teiksim, beidz pastāvēt šādā veidā. So, even if you take the tiniest moment, still there's a change from the beginning of the moment to the end of the moment. Un ja mēs ņemam vismazāko iespējamo mirka, kādu mēs varam iztāvoties, tas būs līdzīgi. It'll always be different at the end of the moment than it was at the beginning, if you make the moment really tight. Jā, un vienmēr būs atšķirība, kad mirkļa beigās tā situācija būs atšķirīga, kā bija mirkļa sākumā. Why is that? Simply because it's produced. Un tas ir tāpēc, ka mēs runājam par lietām, kuras ir radītas. So you think fuel, flame, yeah, light. Tad degviela, liesma. So then you can then go to the next most simple one, nu, which is sound. Tālāk varam pievērsties otram vieglākajam piemēram, un tā ir skaņa. So then you can ask about sound. Does the first moment of sound produce, or is the first moment of sound the substantial cause of the second moment of sound? Un var jautāt, vai pirmais skaņas brīdis ir otrā skaņas brīža pamat cēlonis? Is the second moment of sound the substantial cause of the third moment of sound? Vai otrais skaņas brīdis ir trešā skaņas brīža pamatcēlonis? That's like the entity or the, you know, the substance of the sound. Does it, the first moment, does it pass into and become the second moment? Vai pirmais skaņas brīdis pāriet, kļūst par otro skaņas brīdi? Just as your body, like the first moment of your body, becomes the second moment of your body. Tāpat kā man ķermeņa pirmais mirklis kļūst par man ķermeņa otro mirkli. It changes into the second moment of your body. Tas pārmainās un tā kā ieiet, pārveidojas par otro ķermeņa brīdi. Is sound like that? Vai ar skaņu tas ir tāpat? No. Nē. If you make a sound like, oh, so then you think what's happening. Un ja jūs izveidosiet šādu skaņu, ka jūs pat dzirdēt, jūs sākat domāt, kas notiek. So sound, so air is very come up, hasn't it? Tad gaiss no mūsu ķermeņa iet uz augšu. Then it meets, or it comes into the voice box, that we call it, voice box, we say in English. Viņš sasniedz... Angļu valodā tu sauc par balss kasti, kāds ir latviski, nezinu. Balsen. Balsen, okay. Yeah. So that, I think if you look at it, it's something like two sides like that, but when the air comes through, these start vibrating. Kā sauc šis anatomiskais? It's flaps of skin. Balsene? Balsen. Tad šīs balsenes daļiņas sāk vibrēt, kad gaiss iet viņām cauri. Like if you have a clarinet, you know, they have two reeds. Tātad, when you blow, then they'd start... Ja, piemēram, mēs spēlējam klarineti, tad tur ir divas kas? Mēlītes. Divas mēlītes, un viņas arī sāk vibrēt. So you have two reeds, don't they? Jā, So in the voice box, you have two... All you have is just two pieces of skin. Tātad, balsen sastāv no divām, var teikt, tādas daļiņām, gabaliņiem. Whatever sound you make, it's basically there just vibrating, isn't it? Un jebkura skaņa, kur mēs radīsim, viņa būs atkarīga no šo balsenes vibrācijām. Balssaitēm. Balssaitēm, jā, pareizi. But even if the young kid's voice, you know, it's still only those flaps of skin vibrating, isn't it? Un arī pat skaņu radīs kāds mazs bērns, tas arī būs no balss sašu vibrācijas. And then you change the shape of your throat. Bet ja izmaina kakla formu. And it changes shape of the mouth. Un, teiksim, ja izmaina mutes formu. Then you can have different sounds. Tad var dabūt tārā dažādas skaņas. So all that just depends upon the shape you make with the your voice, with your throat or your mouth. Un tātad izmainot kaut ko savā kaklā vai izmainot mutes stāvokli, mainās arī skaņa. But you can see the sound a doesn't become the sound o. Bet mēs varam redzēt, ka skaņa a nekļūst par skaņu o. If I say impermanent, im doesn't become per. Ja es saku angļu valodā impermanent, tātad nepastāvīgs, tad šis im nekļūst par per, vai nekļūst par pa. What's happening is it's like the air has got to come up from the lungs, hasn't it? Gaisam ir jāpaceļās no plaušām. So if you want a new moment of sound, you've got to have a new moment of air. Ja mēs gribam nākamo skaņas mirkli, mums ir vajadzīgs nākamais gaisa mirklis. So again, the sound isn't like your body, it isn't like, you know, one moment of sound producing the next moment, or becoming the next moment of sound. Un tātad attiecībā uz skaņu, tas nav tā kā ar ķermeni, ka viens ķermeņa mirklis kļūst par nākamo ķermeņa mirkli skaņu, tas tā nav. If you want a new moment of sound, then you've got to have a new moment of air. Ja mēs gribam nākamo skaņas mirkli, mums ir vajadzīgs jauns gaisa mirklis. And a new vibration of these voice bubbles. Mums ir vajadzīgs jauns mirklis no balsaišu vibrācijas. So if you're going so then air is continually coming up, isn't it? Ja mēs valkam garu ā, tad šis gaiss pastāvīgi izplūst ārā pa muti. So you can see then that immediately is an indication then that sound is totally momentary. Un to mēs redzam, ka šī skaņa ir momentāna. Because every moment of sound requires, you know, a different cause, a new cause. Un katrs skaņas mirklis pieprasa jaunu atšķirīgo cēloni. It requires a new burst of air and a new bit of vibration. Un tam ir nepieciešams nākamais gaisa, nākamā gaisa porcija, varētu teikt, un arī nākamā balsaiša vibrācijas fragments. So sound too, you know, by the fact of sound being produced from those causes, when you look at how it's produced and the causes it's produced from, then you start to think, oh well, yes, it's got to be totally momentary. Un tad, ja mēs redzam to, kā skaņa tiek radīta, no kāda ir šie cēloņi skaņas radīšanai, tad mums ir jāsāk apzināties to, ka skaņa ir momentāna, acumirklīga. Isn't it? Vai tas tā ir? I don't think anybody's convinced. Neskatās, ka kāds būtu pārliecināts. So you've got, anyway, so far the one generalization we make is you've got two types of things. Šeit sako viens izpārnājums, ja mums ir divi veidu lietas. You've got one thing like your body or this cup, where the first moment is just producing, the second moment is producing the third moment. Viena tipa lieta, piemēram mans ķermenis vai krūze, kur viens mirklis rada nākamo mirkli. Then you've got things like sound or flame, where it's not the case of the first moment producing the second moment, producing the third moment. Tad attiecībā uz citām lietām, tādām kā liesma vai skaņa, tur nebūs tā, ka viens mirklis rada nākamo momentu. So the entity of the first moment of flame doesn't pass into the entity of the second moment of flame. Tātad liesmas pirmā mirkļa būtība nepāriet liesmas otrā mirkļa būtībā. The entity of the first moment of flame, I suppose, passes into the smoke. Liesmas pirmā mirkļa būtība pārveidojas dūmos. So every moment of flame or every moment of sound is coming from, you know, fresh causes. Un katrs liesmas vai katrs skaņas mirklis nāk atkal no jauniem cēloņiem. So it has that momentary sense of being momentary. Un tātad mēs saprotam, ka tam visam ir tāda acumirklīga daba. So however short a moment you make, you know, the first set of the first part of the moment, the second part of the moment, even that will be coming from a different cause. Un lai cik īs nebūtu tas mirklis, katrs nākamais, katram nākamajam mirklim būs cits cēlums. So I have the shorter moment you've got, the first moment will always be different from the second. The first part will always be different from the second. Un pat, ja mēs sadalām mirkli daļās, mirkļa pirmā daļa būs atšķirīga no mirkļa otrās daļas. See what I mean, Rita? Vai Rita saprota, ko liet grozās? Izskatās, ka jā. So now can you carry over, you know, can you carry over that sense of momentariness from things like flame and sound and say yes, because pot is also produced. Ja mēs paņemam šo momentā no dabu, kādu mēs redzējam, kāds izpaužas liesmu un kāds izpaužas skaļā, un mēģinām to attiecināt uz krūzi, kura arī ir radīta, it also must be totally momentary. Tad arī tās pastāvēšanai vajadzētu būt, tai dabai vajadzētu būt sastāvošai no mirkļiem. Even though it just seems to stay there without changing, doesn't it? Un lai gan viņa izskatās tāda, kur ir pastāvīga, bet tāds nav. Can I give one example? It's just now saw that there are some butterflies. Maybe these butterflies can help to understand that this cup, this particular cup is a momentary nature, because you know these butterflies uses its wings, it's very short moments. Yes. For this particular cup is more easy to understand. Es gribēju minēt piemēru, tā kā uz šīs krūzes ir uzīmēta taurenīši, un mēs zinām, ka taurenīši spārnu vēziens ir ļoti atsmirklīgs, tad attiecībā uz šo konkrētu krūzi varbūt ir vieglāk saprast. Es ceru, ka labs piemērs, vai ne? I didn't say that was a good example, I was trying so much. Bet ja krūzēja šis pamats cēlums, pēc viņa izbeidzās, tad viņa pārstāja eksistēt. Ancis asks a question, if this substantial effect, substantial cause of the cup ceases to exist, does it mean that the cup ceases to exist? The substantial cause of the cup ceases to exist? Yeah. The cause ceases, and then the effect takes place. In order for the cup to exist, the substantial cause of cup must go out of existence. Tātad, vispār, lai krūze sāktu eksistēt, viņas pamatcēlumiem ir jāizbeidzas. You know, for the sprouts to come into existence, the seed has to go out of existence. Lai asins sāktu eksistēt, sēklē ir jāizbeidzas. But, like, there's more to it than that, because when there's no more cause, you know, when the cause ceases, not immediately, but in the next, after one tiny moment, then the effect ceases. Bet tiklīdz beidzas cēlonis, pēc pavisam īsa mirkļa, beidzas arī sekas. In the sense that, you know, if the fuel runs out, if there's no more fuel, ja beidzas degviela, ja vairāk nav degvielas. And that very last drop of fuel, it produces the effect. Tad pēdējais degvielas piliens rada sekas. So the effect only occurs after the cause is finished. Un šīs sekas iestājas tikai tad, kad tas cēlums ir beidzies. But how long does it last after the cause is finished? Well, it is just long enough to disappear or something. Un tas tās sekas turpinās. Jautājums, cik ilgi tās seks turpinās, nu viņas turpinās tik ilgi, kamēr tā lieta izbeidzas. Pazūd. So the substantial cause of the cup, which means the substantial cause of the first moment of that cup. Yeah. Tātad krūzes pamat cēlonis, kas nozīmē krūzes nu, pirmais mirklis. So, you know, the substantial cause of the cup produces that first moment of the cup. Tātad es atvainojos, es nepareizi pateicu, krūzes pamat cēlonis rada krūzes pirmo mirkli. So the substantial cause of the cup comes to an end. Krūzes pamat cēlonis izbeidzas. It gives up its entity into becomes the first moment of cup. Un kļūst par krūzes pirmo mirkli. But how long does the first moment of the cup last? Bet cik ilgi ilgst pirmais krūzes mirklis? Well, it only lasts just long enough for it to be come into existence and go out again. Un viņš ilgst tikai tik ilgi, lai viņa eksistence no sākuma rastos un pēc tam izbeigtos. But what happens to it? Bet kas ar to notiek? Well, it becomes the third moment of cup. Tas kļūst par krūzes trešo mirkli. Was it the second moment? Becomes the second moment of cup. Kļūst par krūzes otro mirkli. But as soon as that one arises, it just goes out of existence. Bet brīdi pēc tam, kad tas ir radies, arī tas beidz eksistēt. And the third moment arises. Un tad rodas trešais mirklis. So that's the very nature of anything that's produced. Un tā ir visa, tā, kas ir radīts daba. Tā ir visa, kas ir radīts daba. You know, the first moment and out of existence. Tā tad ir pirmais mirklis un viņš beidzas. But then, okay, what happens next? Well, it goes out of existence by producing the second moment. Bet viņš, šis pirmais mirklis beidzas tādā veidā, ka viņš rada otro mirkli. Which is different from it. Kurš ir atšķirīgs no pirmā mirkla. You know, so in the case of the flame, it produces smoke, so flame and smoke are very different. Liesmas gadījumā liesma rada dūmus, un liesma ir atšķirīga no dūmēm. But in the case of the first moment of the cup, it produces a second moment of the cup, which looks very similar to the first moment. Bet ja mēs aplūkojam krūzi, tad krūzes otrais mirklis liekas ļoti līdzīgs krūzes pirmajam mirklim. So our minds are like, you know, covered over with the ignorance grasping at permanence. Bet mūsu prātus sedz šis neziņas plīvurs un šī neziņa ķeras pie tā, kas ir pastāvīgs. So the second moment cup just looks the same as the first. Un tas ir tā, tāpēc, ka krūzes otrais mirklis izskatās gluži tās pats kā krūzes pirmais mirklis. The third moment cup just looks like the second. Un arī trešais krūzes mirklis izskatās līdzīgi kā otrais. So it looks like it's not changing. Un izskatās, ka tā krūze nemainās. But when you think about it, the mere fact it's produced, you know, what entails, it necessitates that it's changing. Bet ja mēs paskatāmies dziļāk, tad tas fakts, tikai tas fakts, ka tā ir radīta, jau satur sevī to, ka tā mainīsies. It doesn't rely on external conditions to make it change. Un šeit neiet runa par kaut kādiem ārējiem apstākļiem, kas var mainīt šo krūzi. It's just in the nature of anything that's produced. Tā ir jebkuras lietas, kurai ir radīta būtība, ka šī lieta, kurai ir radīta, sadalās vai dezintegrējas. Just like the last moment of the hemp lamp. Līdzīgi tam, kā pēdējā kaņepju eļas, pēdējais kaņepju eļas lampiņas mirklis. Bet mums pastāv iespējas sagaidīt, ka mums tāds priekšā izbeigsies šis krūzes pēdējais brīdis. Pašai no sevis. Labi. Question is there a possibility for us to sagaidīt, to expect, but we will be witnesses to the last moment of this cup. Well, easily, yeah, we can easily smash it. Without. Without external influences. Without external influences. Pēdējais brīdis. Viss nav. Well, diamonds can last for a billion years, a diamond could last. How long has the earth been here? 4 billion years, so that maybe there's something very hard like a diamond could have lasted for a billion years. Jautājums bija, cik ilgi eksistē Zem. Varbūt kaut kas tik ciets, kā dimants varbūt eksistē vairākus miljardus gadu. Mēs nerunājam par ārējiem, ārējiem apstākļiem. So, if the cause and conditions arise similar to the last set of cause and conditions, then it arises as something similar to what it was in the last moment. Ja cēloņi un sekas parādās līdzīgi, kā tas bija ar iepriekšējo mirkli, tad tas nākamais mirklis būs līdzīgs. But if the cause and conditions arise radically different Bet, from the last set of causes, cēloņi un sekas parādās atšķirīgā veidā no iepriekšējām cēloņiem un sekām. Then the thing then it radically changes. Tad šī lieta radikāli mainās. You know, so then said that the continuum of a something of a similar type comes to an end. Tad kaut kādas līdzīgas lietas nepārtrauktība vienkārši izbeidzās. Tā ir pienāk gals. That's like when the cup gets smashed. Tas ir tad, kad krūze tiek sasista. Or when I die. Vai tad, kad es nomirstu. Yeah, that there's a sort of a cause and conditions which produce me kind of fail to, the complete set of causes fails to come together. Jo attiecībā uz mani, tie cēloņi un seku kopums, kas radīja mani, kaut kādā brīdī vienkārši vairs nesanāk kopā. So every time I'm arising, going out of existence, arising, going, arising, arising. Katru mirkli es no jauna rodos un no jauna katrs mirklis izbeidzās. Because, you know, in every moment that the cause and conditions are similar to the ones that went before. Un katru mirkli šie cēloņi un sekas ir līdzīgi tam, kas bija pirms tam. So something similar to what was there before arises again. Un kaut kas līdzīgs tam, kas nu pat bija, rodas atkal no jauna. Is it exactly the same? Bet vai tas ir pilnīgi tāds pats? No way, it's just slightly different. Nekādā gadījumā, tas ir mazliet, bet atšķirīgs. It's different because it must be different because it's arisen from a different set of causes. Un tas ir atšķirīgs tādēļ, ka tas nākamais mirklis ir radīts no atšķirīga cēloņa kopuma. But at a certain point, that the arising of those, you know, similar type of causes. Bet kaut kādā brīdī šo līdzīga tipa cēloņu rašanās. That's going to fail. It's not going to happen anymore. Fail. Palīdziet. Well, it'll stop occurring. Nu, vienkārši kaut kādā brīdī tas apstājās. Ir kaut kāda kļūda. Then I'll be dead. Un tad es esmu miris. That is a question. Jā, bet krūze, tas pats varbūt, tas pats, kas ir ar cilvēku saka, ka viņš ir mirst, viņš ir reinkarnējās, bet krūze var pāriet citā. Kvantfizikā visu nosaka tas svērotājs. Mēs, piemēram, ieliekam putis tie krūze, krūze uz par vāzi. Mm-hmm. Un visu nosaka vērotājs, tai var šādi arī cilvēks nomirst, viņš jau pārdzimst. Mm-hmm. His question is, everything is defined by somebody who watches something and observes something. His example was when a person dies, he reincarnates, and maybe then when the cup dies, maybe it also changes into something different. Yes, it will change into a set of broken pieces. When we put flowers in the cup, mm-hmm. It's a what? Ah, tu es neiztūko, jā. It's not anymore a cup. Jā. Yes. Jā. Because we change. We watch. But the appearance to the color and shape of it would still be basically the same. Bet pat, ja mēs viņu nosaucam par vāzi, tā forma un krāsa būs principā tāda pati. Šī brīdī jā, bet nākamajā brīdī nē. I mean, we are older and we can see the same color. Yeah, but that's, I think there's two things we shouldn't get confused here. Bet šeit ir divas lietas, kuras es negribētu, lai mēs sajauktu. Like we can say, this cup could belong to Agnes. Mēs varam teikt, ka šī krūze varētu piederēt Agnesi. But it could belong to Graham, yeah? Vai viņa varētu piederēt Graham. That doesn't make any difference to the cup. Bet pēc būtības tā krūze tādēļ nemainās. See what I mean? Like, right now I've got two brothers, you know, but if my brothers died or something like it wouldn't make, well, it might do that, would make a difference to my mind. That's I don't think that helps us to get the impermanence of it, does it? Bet, nu, piemērs no skolotāja puses, viņš saka, pat labi, man ir divi brāļi, bet pieņemsim, ja viens mans brālis nomirs. Nu, varbūt manā prātā kaut kas mainīsies, bet es tīri fiziski es nemainīšos. Un viņš saka, ka viņam ir sajūta, ka nu, šie piemēri nu, nepalīdz mums tik tuvāk tam, ko sauc par nepastāvību. But definitely, yeah, what it is depends upon the mind. Observing it, yeah. Protams, ka tas, kas ir atkarīgs no, tā, no prāta, kas to novēro. So, yes, that's, when we get into the emptiness of the cup, then that sort of thing becomes more of a question. Un kad mēs runāsim par tukšumu, tad šādiem jautājumiem būs nozīme. The impermanence, I'm not sure that's... Bet es neesmu pārliecināts, ka par šo nepastāvības tēmu tas, nu, tas ir, ka tas ir pa tēmu. So maybe we should just meditate on the impermanence of it, see how it feels. Varbūt varam vienkārši pameditēt par nepastāvību un mēģināt sajust, kā to var sajust. You know, if that all this talk has had any impact. Ja visai šai pārunām ir kaut kāds kāda iedarbība. Then we maybe could feel that impermanence a little bit in our sense of ourselves. Varbūt varam mēģinam sajust šo nepastāvību kaut kādā veidā sevī. So the impermanence that sort of meditator or the, you know, the practitioner of the path is thinking about. Un šī nepastāvība, par kuru meditētājs vai ceļa praktizētājs domā. On one hand, you have to be sharply aware that you're going to die. No vienas puses mums ir jābūt ar skaidru asu apziņu, kad mēs mirsim. If you're really aware of that, then it's helpful to the mind. Un ja mēs to skaidri apzināmies, tas mūs prātam nāk tikai pa labu. And you live life differently. Un tad mēs sākam dzīvot savu dzīvi citādā veidā. So that's one thing, you know, the you're impending, you know, the end of the continuum of your sort of similar type. Un tas ir viens aspekts, kad mēs saprotam, kad pienāk gals kaut kādam līdzīgi. Can you please say it other way? I didn't catch the meaning. Why do you say this? That's your gross impermanence. Just say that, gross impermanence. Tātad šeit iet runa par šo rupjo nepastāvību. So death is certain. Nāve ir skaidrs tas, ka nāve ir noteikta. But just to give you a silly example, don't laugh. I know it's sounds a bit bizarre, but. Es jums minēšu kādu varbūt jocīgu piemēru, bet nesmieties. So the, you know, the president of the country has got you and he signed your death warrant. Jūsu valsts prezidents ir parakstījis jums nāves spriedumu. Right, he hasn't given it to the police or anything, but he signed your death warrant. Viņš vēl nav atdevis šo spriedumu policijai, lai spriedums tika izpildīts, bet spriedums ir parakstīts. But this is a very, you know, brutal, horrible country. Bet tā ir kāda ļoti briesmīga un drausmīga valsts. So he's got you in this sort of wooden, this sort of, let's say, bamboo cage. Un viņš ieliek panākt to, ka jūs tiekat ievietots bambus krātiņā. And so you're hanging by this rope. From the cage, is hanging by a rope. Un šis krātiņš ir karājas gaisā un to tur virve. At the top of a cliff or something. Nu kaut kur klints augšējā daļā. So under the cage, far below, there are these very sharp rocks, very pointed rocks. Un kaut kur apakšā dziļi lejā ir ļoti asas klints. So if somebody cuts the rope, un ja kāds pārgriež šo virvi, then you just drop down. Tad jūs vienkārši nokrītot lejā. The cage smashes on these rocks. Un šis būris vienkārši sašķīst uz klintīm. You're definitely dead then. Un pilnīgi droši, ka jūs esat miris. So you're sitting in this cage and you're just, you know, the police is going to come along sometime and then your execution will be when they just cut this rope. Un tātad jūs sēžat šajā būrī, kaut kad ieradīsies, teiksim, policija un sprieduma izpildītājs, un tas spriedums tiks izpildīts vienkārši tādā veidā, ka šī virve tiks pārciest. So that's your gross impermanence, yeah, that sometime they're going to come along and cut the rope. Un tā ir šī jūsu rupjā nepastāvība. Pienāks kaut kāds brīdis, kad šī virve tiks pārgriezta. So I've got to die. Man ir jāmirst. So even if you're hungry then, and then somebody gives you pleasant food. Un pat ja es esmu izsalts, un kāds man iedos kādu garšīgu ēdienu. Can you really enjoy that food? Vai mēs tādā situācijā spēsim priecāties par šo ēdienu? You're thinking, oh, the execution is going to come along, and it's going to cut the rope. Mēs droši vien domāsim, kad tas nav sprieduma izpildīšana tojas un vienkārši atnāks kāds, kurš pārcirtīs šo virvi. So you're very hungry and the food's very tasty. Bet tajā pašā laikā es esmu ļoti izsalcis un šis ēdiens ir ļoti garšīgs. But is the taste of that food, does it give you pleasant feeling? Bet vai šajā situācijā ēdiens, garšīgais ēdiens man tiešām radīs patīkamu sajūtu? Well, sort of maybe. Varbūt. Is that what they call the suffering of change? Vai tas ir tas, ko mēs saucam par pārmaiņciešanā? Pleasure of samsāra is the suffering of change. Samsāras baudas, kas ir, ko mēs saucam par pārmaiņciešanā. Impermanence. Now to give a try to give the example of subtle impermanence. Tad tas bija par rupjo nepastāvību, bet tagad es iedošu piemēru par smalko nepastāvību. Let's say now that the rope is there, but it's made of hemp. It's like made of some just vegetable fiber. Tagad situācija tāpat ir tāpat virve, bet virve ir darināta no kaņepēm. When the rope is twisted, un kad šo virvi griež, it was all kind of smeared with strong cheese, sort of soft cheese, you know. Un tā virve ir iesmērēta ar mīkstu sieru. So now there's a rat. Un tagad nāk kāda žurka. Loves cheese. Kurai garšo siers. Nibbling at the rope. Un viņi sāk bakstīt purnu ap šo virvi. So you're sitting in the cage. Un es sēžu tajā krātiņā. You can see, when you look up, you can just see this rat nibbling through the rope. Un kad es paskatos uz augšu, es redzu, ka tā žurka pamazām grauž to virvi. Yeah, and so what's waiting for you were those sharp rocks below, so the cage drops, you just smash to pieces. Kas man gaida, ja tā virve tiek pārgriezta, tad es skrītu lejā ar visu to krātiņu un kārtu krātiņš sašķīst kopā ar mani. So how does it feel now? Nu, kāda tagad ir sajūta? It's not like sometime in the future you're going to die, but it's like every moment you're just getting nearer to death. Un tas nav tā, kā pirms tam, kad, nu, es zinu, ka kaut kad nākotnē es miršu, bet pat labam ir tā, ka katrs nākamais mirklis man tuvina nāvē. So it's like every moment is like, you know, this is momentary disintegration towards death, momentary fading away. Un tas ir tā, kad katrs nākamais mirklis faktiski tuvina šo dezintegrāciju. Every moment that is just nibbling at the rope. Kad tas nākamais mirklis, kurā žurka turpina graust virvi. So every moment is your life is just passing away. Katrs manas dzīves mirklis aiziet. So then if you were very hungry and somebody gave you a place of very delicious food. Ja es esmu ļoti izsalcis un kāds man ir iedevis ļoti garšīgu ēdienu. Could you enjoy the taste of it? Vai es tad varēšu izbaudīt šī ēdienu garšu? Attached to it. Vai es varēšu kļūt pieķēries šim ēdienam? So is that the suffering of compositional pervasion, the third type of suffering? Un tas tad šis piemērs raksturo trešā veida ciešanas. So there's the suffering of suffering, that's the obvious physical and mental suffering. Tātad tās ir ciešanas, šīs acīmredzamās fiziskās un mentālās ciešanas. Then the second type of suffering, the suffering of change. Otrā tipa ciešanas ir pārmaiņu ciešanas. And they say, understanding gross impermanence leads to an understanding of that suffering of change. Un tiek teikts, ka ja mēs saprotam rupjo nepastāvīgi, tad mēs varam saprast pārmaiņu ciešanas. But understanding subtle impermanence. Bet ja mēs saprotam smalko nepastāvīgi. Leads you to understand the suffering of composition pervasion, the third type of suffering. Tad mēs varam izprast trešo ciešanu veidu. Kas ir šīs visaptverošās ciešanas. Life passing swiftly like a mountain waterfall. Dzīve paiet ļoti ātri, tikpat ātri kā ūdenskritums kalnos. So let's dedicate the merit. Veltīsim šajā vakarā uzkrātos nopelnus, ja citiem vārdiem pozitīvo potenciālu. Any good understanding we've reached, any good good we've created. Lai viss tā izpratne, kas mūsos ir radusies, viss pozitīvais, ko mēs esam šeit kopīgi radījuši. Dedicated to becoming enlightened for the sake of all beings. Varam veltīt, lai mēs paši sasniegtu apgaismību, kā arī visu sasniegtu apgaismību, visu būtu labāk. Long life and good health for the teachers. Lai skolotājiem būtu gari mūži un laba veselība. And any creatures who are, you know, any creatures who have been injured or accidentally harmed in the day or killed or whose flesh you've eaten, may quickly become a benefit of those in particular. Un ja mēs esam kādu būtni savainojuši vai nogalinājuši dienas gaitā vai varbūt arī kādas būtnes gaļa pēduši, lai tas nāk par labu visām šīm būtnēm, ir tīpaši. Thank you, I have to stop there. Paldies.